De ce să ai nori deasupra liniștii? Să împărțim lumina în două, o parte să alerge prin neliniștea mea, alta să aștearnă cuvinte, altfel scoasă din orbite, se îneacă în vâltoarea vieții. De ce să nu petrecem împreună cu Dumnezeu, îmbrăcați cu haine de rai? Să împărțim petecul de cer tăiat în două, altfel cum am alungat norii? Viața se repede în noi, covor de lut din alte gânduri, căzute într-un poem lipsit de relief. De ce să ai nori deasupra liniștii? Întreb și eu așa. De ce să nu petrecem împreună cu Dumnezeu? De ce să ai nori deasupra liniștii? Întreb și eu. Întreb și eu așa.